अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रियः। भाष्य चलेगा अनपेक्षा इति देहेन्द्र विषय संबंधादिशो अपेक्षा विशेषो अनपेक्षा निस्पृह अर्थ उसका निस्पृह। देह इंद्रिय विषय इनके संबंध आदियों में जो कि अपेक्षा के विषय हैं इनमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखना, यही उनमें जो स्पृहा जो आसक्ति है विषय आसक्ति विषयेंद्र संबंध से प्राप्त सुख दुख में जो राग द्वेष है इधर इच्छा से उपलब्ध हो तो अपेक्षा शून्य हो जाएगा। वो सभी में जो कि सामान्य लोगों के लिए की अपेक्षा नहीं है, दिन भर ही लोग कुछ न कुछ चाह ही रहे हैं, चाहमयी जिंदगी है ये, यानी सवेरे से सोते वक्त तक चाह चल रहा है, ये चाहिए चाहिए वो चाहिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में अंदर बाहर चलते रहता है। सवेरे हुआ अब शौच हो जाए, फिर मंजन करना चाहिए, नहाना चाहिए, लोग सेवा करना चाहिए, फिर चाय चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, फिर भजन करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, दिन भर ही चलते रहता है। अंदर से भले मुंह से बोलेंगे नहीं चाहिए ये चाहिए, लेकिन वो अंदर से एक के बाद एक इच्छा जगती जा रही है, उस इच्छा के अनुरूप कार्य करते हुए जा रहे। शरीर इंद्रिय और विषय इनका संबंध को लेकर के विभिन्न प्रकार की अपेक्षाओं को रखता हुआ जो व्यवहार होता है उसमें अपेक्षा को न करने का नाम ही अनपेक्षा। इसलिए सभी का कहना है यदृच्छया उपलब्धेषु, यदृच्छा से उपलब्ध में ही प्रसन्न रहना। नीचे दूसरी पंक्ति भाष्यकार दीपिका में साफ कर देते सब करें मसूदनी में दूसरी पंक्ति यदृच्छया उपनीतेषु अपि निस्पृह, मतलब उनका कहना है यदि इच्छा से जो उपलब्ध हुआ है उसमें भी निष्प्रिया होना, अपी जोड़ दिया उन्होंने, इन्होंने अपी नहीं जोड़ा है, उन्होंने अपी जोड़ दिया। सुख प्राप्त दुख हाने वा तत्साधने वा लिप्सा शून्य अनपेक्षा, सुख की प्राप्ति हो जाए या दुख का नाश हो जाए या उनके साधनों की उपलब्धि हो जाए तो उसमें लिप्सा से शून्य होना, लेप रहित होना, आसक्ति रहित होना, उसी का नाम अनपेक्षा निर्गंती। इस प्रकार सभी अर्थ यही लेंगे निष्प्रह अंत समय एक स्प्रहा रहित होना। स्प्रहा किस अर्थ में है? ईप्सा आसक्ति स्नेह विशेष उसको स्प्रहा कहते। और शुचि भाष्यकार करे बाह्येन आभ्यंतरेण च शौचेन संपन्नो, बाह्य शुद्धि भी है और आभ्यंतर शुद्धि भी है। बाह्य शुद्धि अपने आप नहा धोने में तो स्वच्छ रह रहा है ऐसा नहीं, पर कमरा भी साफ होना चाहिए, वरांडा भी साफ होना चाहिए, स्वच्छता अपने चारों तरफ स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है साधक के लिए। जितनी स्वच्छ होगी बाह्य उतनी अंतर शुद्धि में मदद होगा, क्योंकि आप बाह्य शुद्धि जो कर रहे हैं जहां भी आप रह रहे हैं वह आपका हो या किसी का भी हो, या आपका हो तो हो सकता है कुछ उसमें मोह वशात आप सफाई मेंटेन करें, और पराये में आप यदि बाह्य वस्तु का सफाई मेंटेन कर लिया तो अंतरंग शुद्धि शीघ्र हो जाएगा, क्योंकि मालूम है आपका तो आपका है नहीं, फिर भी आप साफ सुथरा मेंटेन करेंगे तो जल्दी ही आपके अंदर शुद्धि होगी, क्योंकि निष्कामना है, मोह नहीं है, कामना नहीं है, अहंता ममता पूर्वक हम जो कार्य करते हैं उससे अंतरण शुद्धि इतनी नहीं होती जितनी अहंता ममता रहित मोह रहित किया जाए कर्म उस अंतरण शुद्धि होगी। इसलिए बाह्येन और आभ्यंतरेण च शौचेन और आभ्यंतर शुद्धि योग सूत्रकार आदि ने काफी वर्णन किया है, अनेक प्रकार साधनों का भी कथन किया है, यहां भी पहले अध्याय में जा चुका है अंत शुद्धि बाह्य शुद्धि का साधन। संपन्न उसे संपन्न और दक्ष प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यथावत् प्रतिपत्तुं समर्थः। प्रत्युत्पन्न कार्येषु प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सोपस्थित हो गया, सामने कोई काम आ गया, सामने में सोपस्थित काम के बारे में कार्य के बारे में झटिति यथावत् प्रतिपत्तुं समर्थः। जैसा होना चाहिए वैसा तुरंत उसकी बुद्धि स्मृत हो जाएगा, एक काम ऐसे ऐसे करना है, इसके नाम दक्षता। यथावत् प्रतिपत्तुं समर्था उदासीनो न कसचित् मित्रादेः पक्षं भजते यः स उदासीनो। जो व्यक्ति किसी भी अर्थात मित्र हो शत्रु हो कोई भी हो किसी के भी पक्ष को संग्रहण नहीं करता, किसी एक पक्ष का जो है समर्थन नहीं करता, उसका नाम उदासीन। यति ही कौन हो सकता है वो? यति ही हो सकता संयम चित्त वाला, किसी के प्रति भी मोह नहीं राग द्वेष नहीं, वही व्यक्ति उदासीन हो सकता है। गत गतः गत भयः, भय रहित वो। यदि पूर्व श्लोक में भी आ चुका है हर्षामर्ष भयोद्वेग ही मुक्त, भय से मुक्त है। फिर गत वेता का भी अर्थ भी आपने गत भय कर दिया, क्या फायदा? गता व्यथा भयम अस्य अर्थ, लेकिन यहां क्या अंग वहां और यहां में अंतर? या पर ही ताड़ित पर ही ताड़ित गता व्यथा, दूसरों के द्वारा ताड़ित किए जाने पर भी व्यथा का अभाव हो जाना, ये जो यहां गत व्यथा से लेना पड़ेगा, तभी अंतर होगा, नहीं तो पुनरुक्ति आ जाएगी ना व्यर्थ का। वहां जो स्वयं अंदर में जो भय, मृत्यु का भय, पशु पक्षी का भय इत्यादि, और ये दूसरों से ताड़ित किए जाने पर होने वाला जो व्यथा रूपी भय, पीड़ा रूपी जो भय, उससे रहित हो जाना, ये अंतर। सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी मैंने आरभ्यंती आरंभा, आरभ्यंती आरंभा पहले आरंभ शब्द बना रहे हैं, आरभ्यंती आरंभा जो संकल्प आदि से आपने शुरू करते हो, क्या करते हो? यह मित्र फल भोगार्थानि काम हेतूनि कर्माणि, यह लोक के फल को भोग के लिए कामना का साधन होता जो कर्म है, और ऊपर के लोकों का फलोपभोग के योग्य कामना के साधनीभूता कर्म, इन कर्मों का नाम आरंभ। कर्म को कहते हैं आरंभ। सर्वारंभ सर्वाणी कर्माणि सर्वेच आरंभा सर्वारंभ, तान परित्यक्तुम शीलमस्य, उनको परित्याग करने का स्वभाव है जिसका, उस आदमी को कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी। यो मद भक्ता समय प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त होगा वह मेरा प्रिय है। किंच इतना ही नहीं, वैसे नीचे कहते देखो सर्वार प्रत्याग नानगिरी अंतिम पंक्ति विहित काम्य त्याग से उक्तत्वात् विहिताद अन्यत्र मासंकोची इति विशिष्ट शुभाशुभ इत्यादि। अगले श्लोक में शुभाशुभ परित्यागी भी कह दिया और यहाँ पर सर्वारंभ परित्यागी भी कह रहे हो, दोनों में क्या अंतर पड़ेगा उसके लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब पुरुष लोग हम क्या लेंगे विहित और काम्यों का त्याग, विहित और विहित जो काम्य है और निषिद्ध जो काम्य है उनको सब त्याग करना पुरुष लोग का विषय है, और जो आगे आने वाले श्लोक में क्या लेना है सर्व सामान्य जो तद्भिन्न विहिताद अन्यत्र विहित निषिद्ध जो शास्त्र है उससे अन्य जो लौकिक शुभाशुभ कर्म है ना उनको मिले। जैसे कोई आप रास्ते में जा रहे हैं कोई गिर गया बुड्ढा, आप उसको पकड़ के उठा के खड़ा कर दिए, कोई विहित है क्या शास्त्र में ऐसा करना चाहिए करके? हैं विहित तो है नहीं, ये इस तरह से लौकिक जो विहित और अविहित विषित या निषित जैसा दिखते हैं जो व्यवहार हम कर लेते पुष्य शुभ कर्म उनको भी त्यागने वाला करके अगले श्लोक में लेना है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रियः। यौन हृष्यति न द्वेष्टि, जो सुख प्राप्त होने पर फूलता नहीं, खुश नहीं होता, और दुख प्राप्त होने पर द्वेष को नहीं करता, इष्ट प्राप्ति में हर्ष नहीं, अनिष्ट प्राप्ति में द्वेष नहीं, न शोचति न कांक्षति, और प्रिय का वियोग होने पर शोक नहीं करता, प्रिय के आप प्राप्त होने से आकांक्षा भी नहीं करता। इसको महाभारत में राजा जनक की कहानी में आता है ना, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे किंचन दहियते, पूरी मिथिला नगर भी जल जाए तो मेरा कुछ भी नहीं जला कहता है, मेरा क्या बिगड़ा, मैं तो अपना तो सर्व मस्त हूं, आत्मा तो जलने वाला है नहीं, आदाई हो मत अकले अशोषे वजह कह चुके हो, दाई नहीं मैं तो दाई हूं नहीं, सारी मिथिला जल जाए शरीर जल जाए क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं थोड़े जल जाने वाला हूं। ऐसी ब्रह्मनिष्ठा महाभारत 12वां सर्ग 17वां अध्याय 19वां श्लोक में उसे कहते हैं यहां, उस प्रकार का जो उसे न ऋषति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्याग, लौकिक जो शुभ या अशुभ कर्म है उनको भी परित्याग करने के स्वभाव वाला, अशुभ मने शुभ मने कल्याणकारी पुण्य कर्म, अशुभ मने अमंगल पाप कर्म, इन दोनों को प्रत्याग करके स्वभाव वाला जो है वो पूर्व श्लोक में श्रुति विहित श्रुति स्मृति विहित निषिद्ध को ले लेना है ना, सर्वारंभ परित्यागी, और यहां पर सान्य सामान्य लौकिकों को लिया जाएगा। ऐसा जो भक्तिमान यह सचमे प्रिय, जो ऐसा भक्तिमान पुरुष है वह मेरा प्रिय, यो मद भक्ता समय प्रिय, पूर्व श्लोक में भी आया था जो ऐसा मेरा भक्त होगा वह मेरा प्रिय है, यहां भी कहते ऐसा जो भक्तिमान पुरुष है वह मेरा प्रिय है, बता रहे सब ज्ञानी का लक्षण, लेकिन कह रहे वह मेरा प्रिय है। देखिए ज्ञानी को क्या कह चुके हो, ज्ञानी तो आते हो मत, तो प्रियतम होना चाहिए ना, आप तो प्रियतम है, श्रुति कहती है कहीं तक प्रिय वित्ता प्रिय पुत्रा प्रिय अन्य सरस्माद अत्यंत प्रिय है वो, तो प्रियतम है वो, ये प्रिय क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अभी वास्तविक पूर्ण ज्ञानी जीवन मुक्त की बात नहीं कह रहे हैं, अक्षरोपासक जो जीवन मुक्ति के नजदीक पहुंचा है, जो उपासना के प्रकरण के समापन है उसमें ज्ञानी के लक्षण को बता रहे हैं, जिसको अब वो होने वाला है अक्षरोपासक प्राप्त होने वाला है, निर्गुण ब्रह्मोपासक जो अंतिम स्वरूप को वर्णन करने जा रहे हैं जिससे वह जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए बारंबार यहां समय प्रिय सच, यह सच में प्रिय 15 में भी आया था, यो मत भक्त सच में प्रिय समय प्रिय 16 में, यहां भी आ रहा है वर्तमान यह सच में प्रिय हो, और अंत में भी कहेंगे भक्तास्तित्व में प्रिया 20वें श्लोक में भी भाष्यम यो नहिष्यति, इष्ट प्राप्त इष्ट पदार्थ की प्राप्ति होने पर भी वह हर्ष को प्राप्त नहीं होता, प्रियम प्राप्ति अनुहृष्यते, अनिष्ट प्राप्त न द्वेष्टि मैंने अप्रिय प्राप्य यौन द्वेष्टि, अप्रिय को प्राप्त द्वेष को प्राप्त नहीं करता, दोनों के साथ व्यवहार तो करेगा ही, प्रिय प्राप्त पर व्यवहार होता है अप्रिय प्राप्त नहीं व्यवहार होता है, अंदर से उसका न हर्ष है न अमर्ष है न द्वेष है, व्यवहार जैसा होना चाहिए जिसके साथ अपने कर्तव्य के आधार पर वर्णाश्रम धर्मानु के अनुसार जो करना है करेगा, द्विश्वास नहीं करेगा, मारना पड़े तो मार भी देगा तो छापा, लेकिन द्वेष भाव से नहीं, जैसे स्कूल का टीचर होता है किसी बच्चे को द्वेष है क्या, उनके अंदर पिटाते हैं कि नहीं पिटते हैं बच्चे को, क्यों पिट रहे हैं, अंदर से द्वेष भाव से नहीं पिट रहे हैं, वो अपने कर्तव्य समझते हैं, यदि आज मैं इसको दंडित ना करूं यह कल और उद्दंड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हमारा देश का एक प्रजा दुष्ट निकलेगा। अपने देश के प्रति कर्तव्य मान करके वो क्या करते हैं, एक चाटा मार देते, बच्चे कंट्रोल करते। उसी प्रकार यहां भी समझना है, आप बड़े हो जाने के बाद जो कार्य कर रहे हो वहां पर भी ऐसे ही मुक्ति यही है। हर्ष में आप भी हर्ष अभिव्यक्त कीजिए, नहीं कि हर्ष अभिव्यक्त नहीं करना है, चुप बैठे रहो बुद्धू बन करके, ऐसे थोड़े होता है। हर्ष का अभिव्यक्त करिए लेकिन राग ऐसे युक्त नहीं। दंडादि देनी है उसका अभिव्यक्त कीजिए और व्यवहार कीजिए, किंतु वहां द्वेष युक्त होकर नहीं। देश के प्रति, समाज के प्रति, ग्राम के प्रति, अपना क्षेत्र के प्रति, अपना कुल के प्रति जो कर्तव्य है, जिम्मेदारी बनता है, उसको ध्यान में रखते व्यवहार करना, राग द्वेष नहीं करना। धर्म और अधर्म का दृष्टिकोण से भगवान ने कहा मारो सबको, द्वेष थोड़ी था किसी के प्रति भी। जानता है भीष्म तो मेरा परम भक्त, उसके लिए भी कहते अर्जुन को मार, इसको भी मार दो, और मारने की तरीका भी बता दिया। वैसे ही मारने पर नहीं मर रहे हैं, शिखंडी को पकड़ के लाने का रास्ता स्वयं भीष्म मुख से कहवाए। उसके लिए कितनी नाटक करा, द्रौपदी को अपने कंधे पर उठा के ले गए, उसके पैर के पायल को भी पकड़ के आवाज ना आ जाए, और उसको भी कहे पहले सारे कंगन को निकाल दे, सारे जितने पहन रखी है, टन आवाज नहीं बजनी चाहिए कहीं ले जाते वक्त, दुर्योधनादि को मालूम हो जाएगा उनके बीच में जाना है। इस तरह से रातों रात छिपा छिपू करके उसको ले गए, वहां जा करके बिल्कुल दरवाजे सामने पर खड़ा करके अपना बाहर खड़े रह गए। दुर्योधन की पत्नी आने से पहले द्रौपदी अंदर चली गई, और भीष्म पितामह की याद आते कि जब भी आए जो भी आए उसको विजय भव पहले कह देते थे, दुर्योधन पत्नी पहले आती थी विजय भव बोल देते थे, अब ये गई तो विजय भव कह दी, ये सोच करके देखा ही नहीं, सोच के वही आई है, तो फिर रोने लग गए अब कैसे विजय भव हो जाएंगे हम, तब दे घूम के दे गए तो तू कहां से आ गई अंदर। वो कहे जवा तू छलिया जरूर लाया है तेरे को अंदर, वो जो छलिया है ना बाहर जरूर खड़ा होगा, वो ही लाया है। फिर सीधे बाहर आए उसे बात करने से, कृष्ण भगवान हाथ पकड़ के अंदर ले जाते हैं, जिसके साथ आप हैं मेरा आशीर्वाद थोड़े फीका जाएगा। फिर दोनों चले गए, युधिष्ठिर आदि जब गए तब उनको विजय भव आशीर्वाद देना पड़ा, जो अब तक केवल आयुष्मान भव बोलते थे, मरो मत तुम लोग और जीतो भी नहीं, और अब उनको विजय भव कहना पड़ा। तो पूछा गया कैसे, तब उन्हें रास्ता बता दिया, तुम ऐसे अर्जुन को बोले तुम शिखंडी को साथ लेके आ जाओ, ध्वजमान छोड़ दोगे तुम मारना। तो कितना किया परम भक्त को मरवाने के लिए, कितनी बड़ी नाटक, कोई द्वेष थोड़ी था वहां, अपने भक्त को मार रहे मरवा रहे। कारण क्या है, वह भक्त अधर्म के पक्ष में खड़ा है और कुछ नहीं, भले उसको मोक्ष भी दे देंगे सब कुछ कर देंगे, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में खड़ा होने से उसको मरवा रहे, और उसके इतनी ही षड्यंत्र रचा नाटक। इसको कहते कर्तव्य, धर्म रक्षा के लिए कर्तव्य करना। वैसे ही ज्ञानी भी करता है, प्राण कर्मवशात उसके शरीर से होता है, वह कर्तृत्व नहीं है, इन शरीर से जो होता भी है प्राण कर्मवशात वह भी धर्मानुसार ही होगा, कि अनेक जन्म उस धर्म का पालन किया है, धर्मानुसार आचरण है उसका, अब जो आचरण होगा धर्म के विरुद्ध आचरण जैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता है, धर्मानुरूप ही आचरण होगा, धर्म की रक्षा के लिए ही होगा, चाहे किसी को दंडित कर रहा हो, चाहे किस पर कृपा कर रहा हो, चाहे कुछ करता हो। न सोचति प्रिय वियोगे, प्रिय का वियोग होने पर वह शोक भी नहीं करता। न च अप्राप्तम कांक्षति, वस्तु के अप्राप्त होने पर जो है उस जो अप्राप्त वस्तु की वह आकांक्षा भी नहीं करता, चाह भी नहीं जगती उसके अंदर, चाह मिटी, चाह मिटा चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, मन बेपरवा हो जाता है। वो है शाहंशाह, वही है शाहों का भी शाह, चाह मिटा चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, वो है शाहनशाह। इसलिए कहते हैं उसके चाह भी नहीं रह जाता है, न कांक्षति न अप्राप्तम न कांक्षति। शुभाशुभे पुण्य पापे कर्मणी परित्यक्तम शीलम अस्यति शुभाश परित्यागी। पुण्य और पापात्मक कर्मों को परित्याग करने स्वभाव है जिसका, उसे कहते शुभाश परित्यागी। भक्तिमान यह सच मे प्रिय, ऐसा जो भक्ति युक्त पुरुष है वह मेरा प्रिय है। शुभाश सुख दुख, सुख साधन दुख साधन कर्मणी परित्यक्त शर्मस्य सामान्य रूपेण ले लिया जाएगा यहां, और वहां विशेष रूपेण ले विहित और निषिद्धों को लिया, इतना अंतरों को ग्रहण करना चाहिए। शुभाश परित्यागी पुण्य पाप कर्म निषेध तो चांदी प्रश्न में भी आता है ना, सर्वे पाप मानो अतो निवर्तन्ते, सारे पुण्य पाप कर्म उससे निवृत्त हो जाते हैं। छांदोग्य 8:4:1 में कहा हुआ है, समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समा संग विवर्जितः। शीतोष्ण सुख दुःखेषु, शीतोष्ण सुख दुख और पूर्वार्ध में मान अपमान यो मान और अपमान, शत्रु मित्र इन सभी में समभाव को रखता है। कैसे रख पाता है वो, क्योंकि किसी में भी उसका कोई संग ही नहीं है, संग वर्जित सर्वत्र संग आसंग मन आसक्ति रहित होने के नाते किसी भी चीज में ना मान में ना अपमान, न शत्रु में न मित्र में। लोग अधिकतर क्या देखने मिलते हैं, जो सम्मान करने मान कर देते हैं उनको बुलाते हैं, जो पीठ का पीछे से कुछ टीका भी कर दिया विपरीत में तो उसको भयंकर अपमान समझ को बिल्कुल दूर रखें, बल्कि हर मौका कोशिश कर उसे अपमान करने की कोशिश करते हैं। किन प्रकार है वसंत नहीं है, जो प्रशंसा करने वाले की प्रशंसा करते रहेंगे, इसीलिए भक्तों की प्रशंसा करते हैं और भक्त इनकी प्रशंसा करेंगे, चलते रहता है। मंचों में भी आए हाल है महात्मा होंगे, उन्हीं महात्माओं को अपने मंच पर बुलाएंगे जो महात्मा इनकी प्रशंसा करेगा, आपस में वो भी इनके ये भी उनके वहां जाएगा उनकी प्रशंसा कराएगा, तो आपस में चलता है। सत्य बोलना नहीं, ये तो विचित्र, सुदामा का मित्र ने सुदामा को कहा भाई क्या दिक्कत है, राजा की झूठी प्रशंसा कर देने से हमें पूरी सम्मान मिलता है, धन दौलत मिलता है, सुख सुविधाएं मिल रहे हैं, देखो मैं पालकी में मुझे ढो रहे हैं लोग, तुम्हें क्या दिक्कत हो रखा है, तुम क्यों नहीं करते हो, तुम मेरे से ज्यादा बुद्धिमान श्लोक वगैरह बनाने में, चलो मेरे साथ राजा के यहाँ। तो उसने कहा जिस राजा के यहाँ अनेक प्रकार का अन्याय होता हूं, मैं जान रहा हूं किस प्रकार से देश चल रहा है, ऐसी राजा की मैं प्रशंसा करूं ये हो नहीं सकता, मैं यथार्थ कहूंगा धर्मानुसार राजा को राज्य चलाने कहूंगा, सुनेगा वो तो हम कहेगा तो गेट आउट कर दो बाहर, कर धक्का मार के बाहर, गर्दनिया पासपोर्ट दे देगा, तो इसलिए हम नहीं कर सकते काम, ब्राह्मण का काम नहीं है, विद्वान का काम नहीं है, मुमुक्षु का काम नहीं है कि किसी की झूठी प्रशंसा कर दे या झूठी आरोप लगाकर किसका अपमान करे, दोनों ही नहीं है। इसे कहते मान आप मारियो समाह, सकल द्वंद्व ये सब एक द्वंद्व है ना, शत्रु मित्र एक द्वंद्व है, मान अपमान एक द्वंद्व है, शीतोष्ण एक द्वंद्व है, सुख दुख एक द्वंद्व है, शुभ और अशुभ एक द्वंद्व है, इन सब में समदृष्टि रखता है, क्योंकि किसी में भी संग नहीं है, आसंग नहीं है, आसक्ति नहीं है। तुल्य निंदा स्तुति मौन आगे आएगा और स्पष्ट करेगा भाष्यम, समा शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान यह, इसको नीतिकार ने कहा ना, अपमानं च पुरस्कृत्य मानं च पृष्ठतः सारे धीमान कार्य भ्रंशो ही मूर्खता, बुद्धिमान को ऐसे ही कार्य सिद्ध करना चाहिए, अपमान को सामने रखो और मान को पीठ के पीछे फेंक दो। ऐसा ही विद्वानों को बुद्धिमान को धीमान को कार्य सिद्ध करना चाहिए, और उल्टा चलते अपने कार्य को नष्ट कर लेना वह मूर्खता है। इसलिए कहते मान आप आने वो समित्र, और जो व्यक्ति सम्मान का भूखा है वह अंत में हमने देखा ना कितना आदमी दुखी रहा। जो लोग उनकी स्तुति करते थे दुनिया भर का रोज रोज, उन्होंने उनको पीट दिया। नतीजा ये दिमाग शॉक हो गया, दो बार रिश्ते जाना भूल गया, आश्रम छोड़ के चला गया। इतनी दुर्दशा हो गई जो सम्मान के भूखे थे, नतीजा क्या दुर्दशा हुआ। इसे बड़े बड़े विद्वान लोगों से भूल होता है, बार बार शास्त्र से अनेक शब्द होते तो द्वितीय अध्याय में इस प्रकार की बात आई है, बीच में से कई बार आ चुका है बात। सिद्ध सिद्ध माना पानी लाभा लाभो जय आ जाओ, अनेक श्लोकों पहले भी आ चुका है। कर्म प्रकरण में भी बात कही गई है, उपासना प्रकरण में भी, आगे ज्ञान प्रकरण फिर कहेंगे। लेकिन क्या करें, सुनते हैं सुनाते हैं खुद जीवन में उतारते नहीं, समस्या यहां अपमान से डरते हैं, अपमान से खुश होते हैं। थोड़ी कर्तव्य निभाओ, मान और अपमान कोई चिंता नहीं करना चाहिए। एक दिन सत्य सामने आता है व्यक्ति को, तब पता चलता है भाई इन्होंने अपने कर्तव्य साथ किया था। इसलिए पूज्य सुर में तो लग दे क्या राग इस प्रयोग करने लग रहा है, बेकार कहने लोगों को कहने वाले। लेकिन अपने विवेकी को क्या करना चाहिए, अपमानंच पुरस्कृत्य मानंच पृष्ट। भाष्यकार कहते हैं समास शौच मित्र मान अपमान यो पूजा परिभव यो इत्यर्थ। मान मैंने पूजा सम्मान जो कर रहे हैं, और अपमान परिभव डांटना फटकारना दबाना उल्टा सीधा बोलना गाली देना। शीतोष सुख दुखेश सभा सर्वत्र च, ये कहने का सर्वत्र सकल द्वंद्वों के विषय में भी वह संग वर्जित होने के कारण से रहता है। सर्वत्र चेतन स्त्री आदव अचेतन चंदन आदव इत्यर्थ। द्वेषादि विशेषा भाव कह दिया है, अब सर्वत्र जो है सामान्य रूपेण कह दिया गया। सर्वत्र अविकृत चित्तत्वम उच्यते, सर्वत्र अविकृत चित्तत्व कथन किया गया। जो व्यक्ति ऐसा हो गया है सब संबंध दृष्टि है तो किसे क्या बोलेगा भी, वो मौनी हो जाता है। तुल्य निंदा सुतिर मौनी संतुष्ट एन के न चित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। तुल्य निंदा सुतिर मौनी, इसलिए मुंडकोपनिषद में आया तीन एक चार में विजानन विद्वान भवते नातिवादी, जिसने ब्रह्म को जानता हुआ अनुभव करता हुआ है विजानन विशेष रूपेण वह विद्वान कभी अतिवादी नहीं होता, इसलिए मौनी हो जाता है। निंदा और स्तुति दोनों के विषय में तुल्य दृष्टि है, तुल्य निंदा स्तुति संतुष्ट एन के नित, जिस किसी भी चीज से जो प्राप्त उससे वो संतुष्ट रहता है, ये नित संतुष्ट। वास्तव निंदा का लक्षण कर रहे निंदा दोष संकीर्तन दोषानुवर्णन निंदा आंधी अंतिम पंक्ति स्तुतिर गुणगणन गुणानुकीर्तन स्तुति ही, गुणों का अनुकीर्तन करना है स्तुति। इन दोनों में समान दृष्टि है, न करता है न करा लेता है, इसलिए वह जो कुछ भी है ये न किया ना जैसे जैसा जो भी मिल जाए इधर चला में संतुष्ट है, ये न किया ना चित संतुष्ट। अनिकेत निकेत से रहित निवास से रहित, कोई भी दृढ़ निश्चित निवास स्थान उस भी उसका नहीं है। अनिकेत स्थिरमति ही स्थिरमति है, जिसलिए उसका कोई निकेत नहीं है तो आश्रय निवास नियत नहीं रहता है, वह अनिकेत होता है। स्थिरा परमार्थ विषया मदिर्यस्य इति स्थिरमति, ऐसे क्यों है वो, क्योंकि वह पारमार्थिक विषय में बुद्धि को स्थिर कर लिया है। जैसे आपके अपने घर गृहस्थी के विषय में स्थिर होती रहती है, अरे नहीं ये चीज पढ़ा हुआ, वो चीज पढ़ा, वो चीज पढ़ा, बुद्धि में बिल्कुल निश्चय दृढ़ पक्का याद है, स्थिर है। लौकिक विषय मती हम लोग रख देते, फिर भूल जाए, ढूंढते रहते हैं, मिलता ही नहीं। कई बार ऐसा दोबारा लाओ, तीबारा लाओ हो जाता है, चीज पड़ा है। पारमार्थिक विषय वस्तु विषय में स्थिरमती हो जिसका, उसे कहते हैं स्थिरमती भक्तिमान। और वही अक्षरोपासन रूपी भक्ति से युक्त पुरुष है जो, वह मेरा प्रिय है मनुष्य है। भाष्य तुल्य निंदा स्तुति निंदा च स्तुतिश्च निंदा स्तुति ते तुल्येयस्य, वे तुल्य हैं जिसके प्रति वह व्यक्ति सा तुल्य निंदा स्तुति मौनी मौनवान। वह अंतर्मन बहिर्मन उभयतम मौन रहेगा, वह संयत वाक वाणी भी उसका संयत रहता है, संयत वाक वाला है। संतुष्ट हो ये न के न चित शरीर स्थिति मात्र, शरीर स्थिति मात्र के लिए भी ये न के न चित अभी संतुष्ट, जिसको बुलाना अपेक्षा कोई अपेक्षा है नहीं। शरीर स्थिति के लिए जो आ रहा है, जितना भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, जैसे भी शरीर जैसा भी रह जाए उसी में वो संतुष्ट है। शरीर स्थिति मात्रेण ये न के न चित संतुष्ट। उसको महाभारत के श्लोक दे रहे भाष्यकार, तथा उत्तम येन केनचित् आच्छन्न येन केनचित् आशितः यत्र क्वचन शायि स्यात् तं देवा ब्राह्मणं विदुः। महाभारत 12वें सर्ग 245वां अध्याय 12वां श्लोक है। येन केनचित् आच्छन्न, जरूर नहीं उसको अमुक क्वालिटी की कपड़ा चाहिए, ऐसे ही क्वालिटी का होगा, अमुक कंपनी का ही चाहिए, नहीं महात्मा लोग भी ऐसे हैं, अमुक कंपनी का ही जूता भी चाहिए। हाँ ले, अरे कुछ तो पहनना है, जो मिल जाए पहन लो, हाँ साइज का थोड़ा ध्यान दो, चटका खोपड़ी पे ना आ जाए, इतनी बड़ा पहन ले, फटक फटक करके आवाज करते रहे सड़क पे। तो ये ना चीज आच्छन्न, जो कोई भी कपड़ा आदि से ढक ला, कपड़ा मिला तो ठीक, नहीं तो टाट से ढक ले। तीन महीने गुरु आश्रम शुरू में हमें भी करना पड़ा, टाट पहन गुरु जी आके डांट के फिर बदल दिया। तो क्या है सब पहनना, सिल्की कपड़े ये वो दे रहे थे वहां, सब नहीं चाहिए, देना तो सादा दो वो पहन ले। है आप तो रसोई करके कुठारी है, अब ऐसा कैसे पहन सकते हैं। हमने कहा अच्छा हो, रसोई घर में था ये सब जो बोरी बोरी में आते थे, फाड़ दिया उसको, डंगा बना लेते ऊपर एक नीचे। अब वास्तव व्यवस्था पर सब घबरा गए, क्या हो रहा, अब बोल नहीं सकते कुछ। जब गुरु जी आए फिर बुला के समझाए, अरे कोई बात नहीं, अपने अंदर से विरक्त रहो, बाहर से जो आश्रम का नियम है जैसा व्यवस्था है। तो ये जो चीज होती है ना, आदमी समझता है नहीं संन्यास का मतलब क्या, ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए कपड़ा, ये भी होना चाहिए वो होना चाहिए, कुछ नहीं आ रहा है ठीक है पहन रहे हैं, चल रहा है काम चल रहा है। ये न केन चीज आच्छन्न, ये न केन चीज आशित, जिस किसी से जो जो प्राप्त हो जाए वो उसको खा पी के रहेगा वो, अरे भोजन यत्र क्वचन शाही, जहां तहां लेट जाएगा, वही युग होंगे गद्दा चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। एक बार एक जगह हम लोग गए एक मंडलेश्वर के साथ, भगत ने बुलाया उसके घर गए और रात हो गया था, वहां रुकना था तो भगत के घर में रुके नहीं, वो तो गए कमरे में, उनकी व्यवस्था देखा उन्होंने, है क्या ये ढंग का व्यवस्था ही नहीं है, कैसा गद्दा है ये। अब वो जो है वहां से तुरंत चलो सबको बोल दे, क्या घर से तो सोने की तैयारी हो रही थी, हम लोग सबने खोल खाल के जैसे जैसे लेट गए, और ये तो मंडलेश्वर जी बोल रहे चल, फिर हम लोग तुरंत बांध दिया सारा, उनके डाल दे कार बैठ के कहाँ जाएंगे, सीधे एक मंदिर में घुसते, उनकी परिचित थी वो मंदिर दिल्ली में, उन लोगों को पता ही नहीं, कोई खबर ही नहीं है, रात्रि 10 बजे बाहर है ये, और क्या करे, धड़ाधड़ मंदिर के पुजारी में सब उठे और उठवान पान किया, मैंने जरूर भाई आ जाओ, चाबी भी चाहिए, सब यहीं सोएंगे आज, सब बंद रहते हैं ना। अब मैनेजर ऐसा 12 बज गया सोते सोते सब तैयारी, उस घर में बिस्तर ठीक नहीं था, इतनी ही समस्या थी, अच्छी क्वालिटी का बिस्तर नहीं था, वो हाथ डाल के देख मुलायम ढंग का नहीं है, कहाँ ये क्वेश्चन अशाई। तम देवा ब्राह्मण विदु, ऐसा जो रहता है उसी को लोग ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण समझते हैं, दूसरे नहीं। इस विषय में आनंदगिरी भी एक श्लोक दे रहे हैं, उसी महाभारत को उसी आसपास, न कुड्डे नोदके संगो न चैले न त्रिपुष्करे नागारे नासने नान्ने यस्य वही मोक्षवित्तु सह वही व्यक्ति मोक्ष वित्त मोक्ष का लाभ करने वाला, वित्त यहां पर विद्युरी लाभ जातु का मोक्ष प्राप्त पुरुष वही माना जाएगा, जो व्यक्ति न कुड्या किसी दीवार आदि में आसक्त नहीं है, वो भी मेरा दीवार है, पेंटिंग कर दिया, लड़ाई हो गई पड़ोसी से तो उन्होंने वहां पीछे गेट तोड़ दिया, तो उन्हें क्या कर इधर से जो है लिख दिया था अमुक आश्रम का दी उत्तर में वार दी वार बीच में दूसरे दी, तो बड़े महात्मा का यह हाल हरिद्वार की कहानी। तीसरे कहते कि भाई न कुटिए नोदगे न जल में भी नहीं, हमारे कुआं से मेरे क्यों ले लिया, कोई लड़ाई नहीं होगी वहां, न मेरा कुआं न तेरा कुआं कोई आ सकती नहीं, न चैले न कपड़े में न त्रिपुष्करे न तालाब में नागारे न किसी मकान में न किसी आसन में न अन्न में, संघ है न संघ सब जुड़ेगा, न कुड्डे संघ नोदगे संघ न चैले संघ न त्रिपुष्करे संघ नागारे संघ नागने संघ नान्य संघ यस्य वै स मोक्ष। स्मृति मुक्ते अर्थे प्रमाणम ये प्रमाणयति स्मृति, उक्त अर्थ में स्मृति को उन्होंने प्रमाणित करते हुए कहा। किंच भाष्य अनिकेतो निकेत आश्रय निवास नियतो न विदेश स्वयं अनिकेतो अनागार, निकेत माने आश्रय निवास, नियत नहीं है जिसका, परिव्राज घूमते फिरते रहे कहा नियत निवास रहेगी उसकी, कुटी चक्र का अपना कुटिया होता है उसके निवास होता है, जो कुटी चक्र सन्यासी नहीं है उसका कोई निवास नहीं होना चाहिए, घूमते रहेगा कभी इधर आश्रम के उस आश्रम के पेड़ के नीचे के मंदिर में कभी कभी कभी नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे इलाहाबाद के प्लेटफॉर्म पर 3 दिन काट कला समझ सकता है 84 जून की बात, आश्रम से निकल गया पढ़ना लिखना है, गुरु की अनुमति लेके चल दिए मुंगेर से धनबाद झरिया आसनसो कहा जा घूमते फिरते गया, होते हुए बनारस आए तो बनारस जितना देखा कहीं भी कोई मिला नहीं ढंग का, अब कोई कहा कोई कुछ कह दे तो फिर वहां से इलाहाबाद आए, वहां एक माता पकड़ लिया, मेरा चढ़ावन हम तुम्हें सब पढ़वा देंगे सब करवा देंगे, मैंने किसी बहाने चेला बनना तो बाद की बात है, तेरे जगह तो बता तो कहाँ तो पढ़वाएगा क्या करवाएगा, उसने कई विद्यालय इधर उधर सब ले गया, अरे हम विद्यालय तो नहीं परीक्षा वक्षा देना नहीं हमको, आश्रम में ले गया और रोज आके हम लोग स्टेशन पे सोते थे, मैंने कहा महात्मा तो ठीक है रोज तो कभी स्टेशन पे सोते सुबह घाट पे सोता है, अच्छा महात्मा है हमारे तो ऐसे ठीक लगते हैं ऐसे महात्मा, लेकिन जो व्यवस्था देना चाह रहा है जो हमारा लक्ष्य है वो तो पूरा नहीं कर पा रहा, मैंने उसके पिंड कैसे छुड़ाया, मैंने वो भिक्षा लाने जाता था, वो उनके यहीं बैठे रहो हम भिक्षा लाने जा रहे जाओ महाराज, अभी तो पूछताछ करके ट्रेन में घुस गया, तो हरिद्वार जाने वाली ट्रेन चुप गया, वो छोड़ी ना रहे हमारे पीछे पड़ा हुआ था, फिर दूसरे दिन सवेरे हरिद्वार पहुंचे, देव संसार है ये नहीं देखना चाहिए कहाँ कैसा परिस्थिति, लक्ष्य दृढ़ हो तो उस लक्ष्य को पाने के जैसा भी जीना पड़े जैसा भी दिन देखना पड़े सहन करना पड़ता है, और जीवन स्तर चलाना पड़ता है। मनिकेत तो अनागार इत्यादि स्मृतंतरा स्वयं मनिकेत तो अनागार इत्यादि भी श्रुतियंत्रों में कहा गया, स्मृतियंत्र में अनागार शब्दों से भी कहा है। स्थिरमति स्थिरा परमार्थ वस्तु विषय मति सस्त्रमति भक्तिमान में प्रियो रहा। स्थिर है मैंने परमार्थ वस्तु विषय को मति, जिसका परमार्थ वस्तु विषय में मति जिसका स्थिर है उसको स्थिरमति कहते हैं। जीव ब्रह्म एकत्व के बारे में बिल्कुल संशय नहीं, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, बिल्कुल दृढ़ निश्चय है। सर्व संप्रदायातीत होकर, सर्व वर्णाश्रम धर्मातीत होकर के प्रार्थानुसारेण यत्किंचित वर्णाश्रम धर्म जो होना है होते हुए वह अपने जीव ब्रह्म एकत्व निष्ठा को दृढ़ता पूर्वक पकड़ के बैठा हुआ है। ऐसा जो व्यक्ति है उसे कहते स्थिरमति। एतादृश गुणों से युक्त निर्गुण ब्रह्मोपासक, निर्गुण ब्रह्मोपासक बारंबार भक्ति शब्द से कहा जा रहा है, यह समझना। भक्ति शब्द यहां क्या लेना है? अक्षरोपासना, निर्गुण ब्रह्मोपासना को भक्ति शब्द से लेना है। तारस भक्तिमान वह मेरा प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादिना अक्षरस्य उपासकानां निवृत्त सर्वेषणानां संन्यासिनां परमार्थ्यनिष्ठानां धर्मजातं प्रक्रांतं उपसंह्रियते। साफ साफ भाष्कर का जी देखिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां 13वां श्लोक वहां से शुरू करके इस 19वें श्लोक तक इत्यादिना अक्षरस्य उपासकानां, आगे ना भक्तः भक्तिमान सर्वशत किसी ले ये अक्षर के उपासक है, उनके निवृत्त सर्वेषणा, जिन्होंने निवृत्त है सर्वेषणा सारी येष्णाएं पुत्रेष्णा वितेष्णा लोकेष्णा त्याग कर चुके, जो ऐसे सन्यासी जो परमार्थ ज्ञान निष्ठा रखने वाले, उनका जो धर्म समूह है, धर्मजातम गुण समूह है, उनके जो लक्षण है, उनको जो आरंभ किया गया था प्रक्रांतम, जो प्रक्रम किया गया था, उपक्रम किया गया था, उसको पसंद रहते हैं, उसी को संहार करते हुए या अंतिम श्लोक इस अध्याय का आरंभ होता है। जैसे वार्तिककार की वार्तिक दिए है नीचे, वार्तिक मसूदनी नीचे से तीसरी पंक्ति, उत्पन्नावबोधस्य यद्वेष्टित्वादयो गुणाः अयत्नतो भवन्त्येव न तु साधन रूपिणः। जिसके अंदर आत्मबोध उत्पन्न हो गया उसके अंदर यह स्वाभाविक चीज है। क्या चीज है? अद्वेष्टित्व आदि उसके गुण स्वाभाविक होता है। आयत्न तो भवंती, आयत्न तो भवंती का मतलब क्या? स्वभाव से होते हैं उनमें, न तो साधन रूपी ना, उसके लिए साधन रूप नहीं रह गया। और जिसके अंदर भी आत्मबोध उत्पन्न नहीं हुआ है उसके लिए साधन रूप है। व्यतिरेक कहते ना, इसलिए जिसके अंदर आत्म उत्पन्न हो गया उसमें सारा अद्वेष्टित्व वाले जो गुण है अयत्नत ही होते हैं, मतलब स्वभावत ही होते हैं, न तो साधन रूपी ना, उसके लिए साधन रूपी नहीं होते। लेकिन जो मुमुक्षु है उसके लिए ये सब साधन रूप है। कोशिश करना पड़ता है हर वृत्ति को नियंत्रण में रख करके, देखते रहना पड़ता है वृत्ति कहीं बिगड़ तो नहीं रही है, आसक्ति तो नहीं हो रहा है किसी चीज में, राग द्वेष तो नहीं हो रहा है। हर प्रवृत्ति, हर वृत्ति पर उसको पूरा ध्यान देना पड़ता है, साधन है उसके लिए। ये तो संन्यासिनो उसके लिए ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्ते तिव मे प्रिया। ये तो धर्म्यामृतम इदम, जो लोग कौन लोग? ये जो अक्षरोपासक सन्यासी लोग, परिव्राजक त्यक्त सर्वेषणा वाले लोग, धर्म्यामृतम, धर्मीय शब्द, धर्मामृतम नहीं बोल रहे हैं। धर्मीय का मतलब क्या? धर्माद अनपेतम इति धर्म्यम, न्यायाद अनपेत न्यायम इत्यादि के समान। जो धर्म से हट कर नहीं है, धर्म के अनुरूप ही जो रहता है वो धर्म्यम कहा जाता है। जो धर्मीय होता हुआ अमृतंच, क्यों? अमृतत्व का साधन होने से जितना भी बता गया समूह, ये सब क्या है? धर्मीय होता हुआ मोक्ष के साधने, धर्म से हटकर नहीं है और मोक्ष के साधन है, इसलिए इन सबको क्या कहेंगे, धर्म्यामृतम इदम् यथोक्तम्। क्या है वो जो बताया गया 13 से 19 तक अद्वेष्ट इत्यादि से, जो अंत में कहा श्रीमती, यहां पर जो 32 वाले बातें बताई गई है वो सब कैसे हैं, धर्म से हटा हुआ नहीं है, धर्मी है और मोक्ष का साधन से अमृत है। इनको ये तो प्रयुपास है जो लोग लगातार परितः सर्वदा उपासते चारों तरफ से सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करते हैं। श्रद्धाना मत परमा अश्रद्धा से युक्त है, मैं ही उनका परम लक्ष्य हूं, निर्गुण निराकार, या मैं से निर्गुण निराकार मेरा जो स्वरूप है वही है परम लक्ष्य जिनका, ऐसे ये भक्ता ते मैं अतीव प्रिया, ये लोग मेरा अत्यंत प्रिय, अतीव प्रिया। पहले बोल चुके प्रिय ज्ञान अत्यर्थम है ना, जो सूचित है उसी को उपसंहार एक तरह से यहां हो गया, जो कि कहा गया था 7वें अध्याय में, उसका उपसंहार यहां पर एक तरह से पूर्ण रूपेण कर दिया गया है। भाष्य ये तो सन्यासिना, या तू यहां पर लेना है व्यावर्तन अर्थ में नहीं, किसका व्यावर्तन करेंगे, इससे पुरुष लोग में तो जिनका बोल रहे उन्हीं को तो यहां उपसंहार कर रहे हैं, तू इसलिए व्यावर्तन अर्थ में नहीं, ये ये श्रद्धाना संत मत परमा एव भक्ता, जो लोग अवधारण अर्थ में ऐसे स्थलों में तू किस अर्थ में होता है, अपि या तू ये शब्द ऐसे स्थलों में एव अर्थ में होता है अवधारण अर्थ में, जो श्रद्धा युक्त मत परम भक्त लोग होते हुए धर्म्यामृत में तुम परिभाषित एव ते में अतिव प्रिया, ऐसे तू कर दो एव में लेना पड़ता। सन्यासिना ये सन्यासिना अरे सीधे सीधे पुरुष लोग में जो अर्थ किए थे सन्यासी उसको ले सन्यासिना। धर्म्यामृतम की व्याख्या धर्माद अनपेतम इति धर्म्यम, धर्म्यं च अमृतं चित धर्म्यामृतम बन जाए शब्द धन समास, इसको अमृत क्यों कहते हैं, तद अमृतत्व हेतुत्वात्, वह अमृतत्व मोक्ष का साधन होने से इसको अमृत कह दिया, अमृतत्व के साधन को भी अमृत कह, मोक्ष साधन होने से इदम यथोक्तम, जो अभी तक का वह 32 चीजें हैं वे अद्वेष्टा इत्यादि सर्वोत्तम इत्यादि ना, उनका क्या करता है पर्युपासते अनुतिष्ठन्ति, उन्हीं का अनुष्ठान करता है, इन्हीं के अनुसार अपने वृत्तियों का संचालन करता है, उपासना करता है, कैसे कर रहा हो भी अनुष्ठान, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहा, ढोंग नहीं है, ढोंग नहीं, अंदर से अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहे, बाहर से मजबूरी में बर्दाश्त कर रहा है, ऐसा नहीं, इसलिए कहते हैं श्रद्धाना संतो श्रद्धा से युक्त होकर कर रहे हैं। मत परमा यथोक तो अहम अक्षरात्मा आ गया ना, मत परमा में किसको लेना, मच्छर से सगुण साकार को नहीं, विराट को नहीं, हिरण्यगर्भ को नहीं, किसी को नहीं, सिरे यथोक्त जो अहम अक्षरात्मा, अहम मैंने मैं कौन, यथोक्त मैं, यथोक्त मेरा कौन स्वरूप लेना है, मैंने अक्षरात्मा कर दिया, परमो वही परम है, मैं निरतिशय गति लक्ष्य जिनका ये शांति मत परमा, वही निरतिशय इसलिए सातिशय नहीं, हिरण्यगर्भ विराट वगैरह क्या है, सातिशय गति है ना, इसे मेरा वह अक्षर जो स्वरूप है जो पूर्व में वर्णन किया हुआ है अशोच्यान विशोच्यस्तम इत्यादि शब्दों के द्वारा और न जायते मृतेवा कदाचित से बताया गया था, वह जो अक्षर स्वरूप ही निर्विशेष गति लक्ष्य मानता है, जो वे जो लोग ये शांति उन्हें कहा जाता है मत परमा मत भक्ता उत्तमाम परमार्थ ज्ञान लक्षणाम भक्तिम आश्रता आश्रता, देखो आ गया ना, मत भक्त से क्या लेना, भक्ति शब्द से यहां लेना है परमार्थ ज्ञान लक्षणाम भक्तिम, जो सर्वोत्तम है, क्या सर्वोत्तम भक्ति है, परमार्थ ज्ञान, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व रूपा जो परमार्थ ज्ञान है वह ज्ञान रूपा भक्ति, उसी को आश्रिता, उसी को आश्रित किए हुए जो लोग हैं उनको कहा जाता है मद्भक्ता। ते वे लोग अतीव मे प्रिया, वे मेरा अत्यंत प्रिय है। मुक्तानां स्वाभाविक धर्म समूक्षणाम यत्र तो अनुष्ठेयता, ये तो अनिलकंठी सुस्पष्ट बोल दिए हैं नीचे से दूसरी पंक्ति अंत में ना। यो मुक्तानां स्वाभाविक धर्म समूक्षणाम यत्न तो अनुष्ठेयता नीलकंठ ने मे प्रिया प्रियो ही ज्ञान अत्यर्थम यद सूचित सातवें अध्याय 17-18 श्लोक आदि में सूचित किया गया था तद व्याख्याय उसका ही व्याख्यान करके ये उपसंहृतम भक्ता तत्व में प्रिया थी उसके यहां उपसंहार कर दिया भक्ता तत्व में प्रिया थी यस्मात जिसलिए ही धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम अनुतिष्ठन भगवतो विष्णु परमेश्वर से अतीव में प्रिय भवती तस्मात इदम धर्म्यामृतम मुमुक्षुणा यत्र तो अनुष्ठेयम् इष्टः प्रियम् परम धाम जिगमिषुणा इति वाक्यार्थ। तात्पर्य साथ में नौ इकट्ठा मिलाकर एक साथ बोल दे रहे हैं अभी धर्म है इसलिए कि यह धर्म और अमृत का साधन होने के नाते यह यथोक्त जो 32 चीजें हैं उनको अनुष्ठान करता हुआ व्यक्ति भगवान जो विष्णु है सर्वव्यापक परमेश्वर उसका अत्यंत प्रिय हो जाता है। अत्यंत प्रिय के समान अति प्रिय इव, क्योंकि तो आत्मा ही है ना, आत्मा अति प्रिय के समान है बोलना है क्योंकि वो अति प्रिय भी कहना देगा रे वो आत्मा ही है मैं ही हूं तो उसमें क्या अत्यंत प्रिय होना, मैं अपने लिए प्रिय होता हूं क्या। इसलिए अति प्रिय इव भवति तस्मात जिसलिए ऐसा इसलिए इदम धर्म्यामृतम मुक्षुणा इसलिए मुक्षों के द्वारा इस धर्म्यामृत को यत्न तो रुष्टियम नीलकंठ जो करें भाष्य के आधार पर ही बोल रहे हैं पिष्टो हो प्रियम परम धाम, विष्णु का जो प्रिय है वह परम धाम है जिगमिषुणा परम धाम को प्राप्त करने की इच्छुक जो लोग मुमुक्षुओं के द्वारा अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए इति वाक्यार्थ। ये इसका संपूर्ण समुदाय अर्थ समझना चाहिए। इसका समापन करते हुए भाष्योत्कृष्ट का अंतिम दो पंक्ति देखने लायक है। देखिए एवं द्वादश अध्याय ना इस प्रकार से 12वें अध्याय के माध्यम से क्या कार्य कर दिया गया सोपाधिक ध्यान परिपाका निरुपाधिक अक्षर अनुसंधनस्य अद्वेष्ट सर्वभूतानां इत्यादि धर्म विशिष्टस्य श्रवणादि आवर्तनेन परमार्थ ज्ञानवद मुख्याधिकारिणः साक्षात् मोक्ष प्राप्ति योग्यत्वं निरूपयता सोपाधिक निरुपाधिक तत्पदार्थ प्रदर्शितः। क्या ज्ञानों ने सोपाधिक ध्यान का परिपाक अवस्था का वर्णन करने लग गए। सोपाधिक ध्यान बता दिया विराट स्वरूप का, फिर उसकी परिपाक अवस्था क्या है निरुपाधिक ध्यान। सगुण ब्रह्म का ध्यान करते करते करते आप कहां पहुंचेंगे निर्गुण ब्रह्म ध्यान में पहुंच जाएंगे, वही लक्ष्य है। वहां पहुंच करके निरुपाधिक मक्षम अनुसंधान से अनुसंधान करता हुआ अद्वेष्ट सर्वोत्तम इत्यादि धर्म से विशिष्ट हो जाएगा पुरुष। तब श्रवण मंडित ध्यान की आवृत्ति से परमार्थ ज्ञान वाला होकर के और मुख्य अधिकारी साक्षात मोक्ष प्राप्ति के योग्य होता है। इस प्रकार से निरूपण करते हुए इस 12वें अध्याय में सोपाधिक ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्म दोनों का जो तत्व पदार्थ का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ को उपसंहार कर दिया गया। तत्पदार्थ का वाच्यार्थ क्या है सोपाधिक विराट हिरण्यगर्भवादी और तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ है निरुपाधिक ब्रह्म, उन दोनों का सम्यक प्रकार से यह कथन कर दिया गया है।